ฟิเลมอนจากเปาโลผู้ถูกคุมขังเพื่อพระเยซูคริสต์และทิโมธีน้องของเราถึงฟิเลมอนเพื่อนรักและผู้ร่วมงานของเราและอัฟฟีน้องสาวทั้งอาร์คิปัสผู้เป็นเพื่อนทหารร่วมกับเราและคริสตจักรที่อยู่ในบ้านของท่านขอพระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายข้าพเจ้าขอพระคุณพระเจ้าของข้าพเจ้าเสมอเมื่อระลึกถึงท่านในการอธิษฐานของข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าได้ยินเรื่องความรักและความเชื่อของท่านที่มีต่อพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าและต่อธรรมิกชนทุกคนข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้การที่ท่านมีส่วนร่วมในความเชื่อจะเกิดผลมากในความรู้ซึ้งถึงสิ่งดีทุกอย่างที่เรามีในพระคริสต์น้องเอ๋ยความรักของท่านทำให้ข้าพเจ้ามีความยินดีและได้รับการชูใจอย่างมากเพราะจิตใจของพวกธรรมิกชนแช่มชื่นขึ้นเนื่องจากท่านเพราะเหตุนี้แม้โดยพระเยซูคริสต์ข้าพเจ้ามีใจกล้าพอจะสั่งให้ท่านทำในสิ่งที่ควรทำแต่โดยความรักข้าพเจ้าจะขอร้องท่านดีกว่าข้าพเจ้าเปาโลผู้เป็นทูตของพระเยซูคริสต์และขณะนี้ถูกคุมขังเนื่องจากการประกาศพระองค์ข้าพเจ้าขอร้องท่านเรื่องโอเนซิมัสลูกของข้าพเจ้าผู้ซึ่งได้มาเป็นบุตรระหว่างที่ข้าพเจ้าถูกคุมขังอยู่เมื่อก่อนนั้นเขาไม่เป็นประโยชน์ต่อท่านแต่เดี๋ยวนี้เขาเป็นประโยชน์ทั้งต่อท่านและข้าพเจ้าข้าพเจ้าส่งเขาผู้ซึ่งเป็นดังดวงใจของข้าพเจ้ามาอย่างท่านข้าพเจ้าอยากจะหน่วงเหนี่ยวตัวเขาไว้เพื่อปรนิบัติข้าพเจ้าแทนท่านในระหว่างที่ข้าพเจ้าถูกคุมขังเพราะข่าวประเสริฐแต่ว่าข้าพเจ้าไม่ต้องการจะทำสิ่งใดลงไปนอกจากท่านจะเห็นชอบด้วยเพื่อว่าความดีของท่านจะไม่เป็นไปด้วยความฝืนใจแต่เป็นไปด้วยความเต็มใจอาจจะเป็นเพราะเหตุนี้ที่ทำให้เขาจากท่านไปชั่วระยะหนึ่งเพื่อท่านจะได้เขากลับคืนมาตลอดไปเขาไม่ได้เป็นทาสอีกต่อไปแต่ดียิ่งกว่าทาสคือเป็นพี่น้องที่รักโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับข้าพเจ้าและสำหรับท่านเขาเป็นมากยิ่งกว่านั้นอีกทั้งในฐานะที่เขาเป็นอยู่ในสังคมและในฐานะที่เป็นคนขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นหากท่านถือว่าข้าพเจ้าเป็นเพื่อนร่วมงานก็จงรับเขาไว้เหมือนที่รับข้าพเจ้าถ้าเขาทำผิดต่อท่านหรือเป็นหนี้อะไรไว้จงคิดเอาจากข้าพเจ้าข้าพเจ้าเปาโลเขียนด้วยมือของข้าพเจ้าเองว่าข้าพเจ้าจะชดใช้ให้ข้าพเจ้าจะไม่พูดเรื่องที่ท่านเป็นหนี้ข้าพเจ้าแม้กระทั่งตัวของท่านเองนี่แน่น้องเอ๋ยขอให้ข้าพเจ้าได้ประโยชน์จากท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิดและให้ใจของข้าพเจ้าแช่มชื่นในพระคริสต์ข้าพเจ้ามั่นใจว่าท่านจะเชื่อฟังจึงได้เขียนจดหมายถึงท่านเพราะรู้ว่าท่านจะทำยิ่งกว่าที่ข้าพเจ้าขอนอกจากนั้นขอท่านจัดเตรียมที่พักไว้ให้ข้าพเจ้าด้วยเพราะข้าพเจ้าหวังว่าจะกลับไปหาท่านทั้งหลายอีกตามคำอธิษฐานของพวกท่านเอปาฟรัสผู้ที่ถูกขังร่วมกับข้าพเจ้าเพื่อพระเยซูคริสต์ฝากคำทักทายมาอย่างท่านมาระโกอริสทาคัสเดมัสและลูกาซึ่งเป็นพวกเพื่อนร่วมงานของข้าพเจ้าก็ฝากคำทักทายมาอย่างท่านด้วยขอพระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าดำรงอยู่กับจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายเถิด